离开哭，可能让阿哭一大浪一路哭，janganlah kau bersedih， 不散kau menangis， 大把yang terakhir， wow， pergilah pergilah， jangan datang lagi， pergilah pergilah， doaku untukmu， kasih maafkanlah salah diri ini，selamat tinggal kasihku yang manis。